En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. Godt nytår, kære lyttere, så er vi her igen. Krigen i Ukraine, ja, den går skidt. Ikke bare for Rusland, og det gør den også for de ukrainske oligarker, der har mistet formuer undervejs. Men måske er det, i hvert fald i sig selv, godt for demokratiet og den demokratiske udvikling i Ukraine, altså når krigen forhåbentlig snart slutter. Det taler vi mere om med ukrainekenderen Johannes Wamberg Andersen, der indtil russernes invasion var bosat i Kiev. Velkommen til, jeg hedder Jarl Cordua. Og mit navn er Torben Steno, og vi skal også uddele årets første fidusbamse i dag. Og hvem der skal modtage dette eftertragtede trofæ, det tager vi fast på til sidst i denne her første time. Og hvis du sidder inde med en oplagt kandidat, så skal du ikke tøve med at skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno. Og her der kan I som altid også kommentere og stille spørgsmål, også til den debat, vi skal have lige nu. Og den handler om erhvervsskolerne. Den nye regering vil have flere unge ind på erhvervsuddannelserne. Det hørte vi blandt andet i nytårstalen. Og hvordan og hvorfor er det så vigtigt, det skal vi diskutere nu med ungdomsuddannelsesordfører for SF, Astrid Carø. Velkommen til. Mange tak. Og nyvalgt erhvervsskoleordfører for Socialdemokraterne, Thomas Skriver Jensen. Velkommen til dig også. Tak skal du have. Og Thomas, jeg så her forleden dag, at du var enormt stolt over at blive erhvervsskoleordfører. Og nu er I jo ret mange i Socialdemokratiet, så det der med at have en ordførerpost, det er jo en underafdeling af en generel uddannelsesordførerpost. Hvorfor er det så vigtigt, det her med erhvervsuddannelse, det bliver opprioriteret? Jamen, for mig der er det, fordi det var helt grunden til, jeg blev aktiv i politik i sin tid. Okay. Altså, jeg blev aktiv i Metal Ungdom, hvor jeg var aktiv, inden jeg blev valgt i Folketinget. Fordi jeg ville gøre noget ved de besparelser, der har været på erhvervsskolerne. Så det er derfor. Jamen, så er det jo så fuldstændig klart. Hvad skal der så ske nu? Fordi vi har jo i årevis hørt om, at der skal altså, både være gulerod, og der skal det ene og det andet for at få nogle flere unge mennesker til at være det, og der er ikke sket en hudende fis i, jeg ved ikke hvor mange år. Astrid Carø. Det er rigtigt, der ikke er sket nok, men jeg synes jo faktisk, at vi har taget nogle tiltag i den sidste regeringsperiode. Vi har både fundet nogle flere penge til erhvervsuddannelser, og man har faktisk også lavet en rigtig fin trepart i forhold til at sikre bedre... Jo, men der er ikke rigtig, det er jo ikke sådan, at nej, de vælter ind. Men... Nej, lige præcis. Og det er derfor, det ikke er nok. Men det er bare for at sige, at det er jo et problem, vi har haft fokus på. Også ja. De sidste 3,5 år. Jeg synes, det er rigtig godt, at Socialdemokratiet og regeringen vil have endnu mere fokus på det nu. Det vil vi meget gerne være med til. Det er bare for at sige, at man har faktisk forsøgt at gøre noget ved det her. Og det, at man har forsøgt at gøre jo også, at vi har måske prøvet nogle af de lidt lette løsninger, og derfor tror jeg, at man skal være lidt mere kreativ nu, for at finde ud af, hvordan vi kan få flere ind. Hvad har du i posen, Thomas Skriver Jensen, til at få det? Du repræsenterer jo regeringen nu. Ja. Et eller andet sted. Ja, et eller andet sted gør jeg. Flertalsregering. Et eller andet sted gør jeg. Jamen, så jeg ser, at der er flere problemer. Et, så er der noget med økonomien på erhvervsskolerne. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til det under valgkampen. Der var et par fyringsrunder på nogle store erhvervsskoler. Det er simpelthen ikke godt nok. Vi skal have styrket økonomien omkring erhvervsskoler, sådan, så det bliver attraktivt at gå der. Så får vi forhåbentlig også bukt med de helt store problemer i hele det her spørgsmål, nemlig frafaldsprocenterne på erhvervsuddannelserne. Jeg ved ikke, om I har kigget på dem for nylig, men vi er jo op omkring 50%, hvilket er fuldstændig uhørt. Og så er vi også nødt til at kigge på, hvordan vi får flere, både unge mennesker, til at vælge det allerede i folkeskolen, men sådan set også, hvordan vi får efter- og videreuddannet flere. Så det vil sige, at vi har en situation, hvor der er fravalg på 50%. Hvorfor skal vi så bruge flere penge på det? Altså, det virker jo tilsyneladende ikke. Det er jo ikke alt, altså, de unge mennesker falder fra, altså... Ja, det gør det jo, fordi altså, det, de får stillet til rådighed på skolerne lige nu, ikke er godt nok. Er vi skal derfor, bruge penge på det, fordi det er altafgørende. Så det er noget sendt flere penge, er det det, jeg hørte dig sige? Nej, der er behov for at sende nogle flere penge, men det løser ikke det hele. Der er for eksempel også behov for, at vi taler en lille smule om, hvordan får vi flere ufaglærte, som arbejder på arbejdsmarkedet i dag, til at se ideen i at videreuddanne sig til en farlig uddannelse, og sørge for, at det rent faktisk også kan lade sig gøre. Altså, det kan det jo næsten ikke i dag økonomisk, hvis man har sat sig i hus med en kone, to børn og en bil, så kan det jo ikke lade sig gøre at uddanne sig videre til faglærte. Det skal vi have skabt mulighed for. Så det er endnu en uddannelsesstøtte, I har i støbeskeen, eller hvad? Hvad siger du, Astrid Krav? Er det også det, SF? Jeg er meget enig i, at vi generelt skal have et meget mere fleksibelt uddannelsessystem, fordi vi har rigtig mange, der ikke får en ungdomsuddannelse, inden de fylder 25. Og når man er lidt længere i livet, ja, så kan det være, at man sidder med hus og børn, og så er det meget omkostningsfuldt at skulle ned på en SU på et grundforløb, for eksempel. Så jeg synes helt klart, at man kunne gøre mere. Man kan også gøre mere for at gøre det mere fleksibelt. Jamen, altså, jeg sikre, synes, at det, I gør det her, det er jo vældig fint. Altså, I beskriver problemerne for os, men ikke rigtigt, hvordan I vil løse dem. Ej, altså, det ved jeg ikke om helt rigtigt. Det er men altså, send nogle flere penge. Ja, men ej, også... det er ikke enig i. Altså, vi skal ind og have fat i grundkernen allerede i folkeskolen omkring, hvorfor er det egentlig, hvordan? Vi går i folkeskolen? Hvad er det, vi skal lære i folkeskolen? Sådan som det er i dag, der er det jo blevet sådan en gymnasieelevsfabrik, hvor man mere eller mindre uddanner sig til at gå på gymnasiet. Og jeg kan simpelthen ikke tælle til så mange historier, som jeg har fået omkring unge mennesker, som egentlig gerne vil en erhvervsuddannelse, men som har fået at vide, at det er der ikke nogen fremtid i. Det er vi simpelthen nødt til at have fat i kerne af problemet, det tror jeg allerede det. Hvem er det, der kommer med den besked, fordi erhvervslivet skriger jo på faglærte arbejder med. Jeg har en personlig en familie, han har et autoværksted, han siger, vi kan simpelthen ikke skaffe de unge mennesker, vi har brug for nogle lærlinge, for jeg sagde, hvorfor ansætter du ikke nogle lærlinge, altså, du kan jo selv bidrage til, gider købe alt det der klønk fra automekanikere, der ikke kan finde arbejdskraft, og som siger, vi har svært ved at rekruttere. Ja, det kan heller ikke få lærlingene. Hvorfor? Jamen, fordi der ikke er nogen unge mennesker at tage, og for at svare på dit spørgsmål, dem, der har sagt det, det er jo nogle af de der håbløse typer, der har set alt for mange Morten Kork-film, og tror, at det at være smed, for eksempel, handler om at stå ude i et baglokal, drikke øl og være sort i hovedet. Det er jo ikke tilfældet i dag, og problemet er, den verden får vi ikke bredt ud for unge mennesker. Altså, der findes jo smedværksteder i dag, der er mere klinisk ren end hospitaler. Hvor mange folkeskoleelever? Tror I ved det? Jeg tror ikke, det er ret mange. Jamen, jeg er meget gammel, og jeg har ikke nogen Morten Koch-drømme eller noget som helst. Altså, hvor jeg bare siger, hvorfor er der ikke mennesker? Altså, hvad er det, der gør, at de ikke vil? Du siger, så er det nogle ufaglærte, der sætter sig i alt for meget på et tidspunkt. Altså, køber hus og har børn og fører, og de ikke kan. Altså, og så siger du, at det skal ske i folkeskolen. Men hvad er det så lærerne, der skal stå og sige, husk nu, børn, der er ikke beskidt på et autoværksted mere, eller hvad er det? Nej, jeg synes... Ja. Jamen, altså, der var en undersøgelse for nogle år siden om, at den gennemsnitlige UU-vejleder kendte kun 9 erhvervsuddannelser. Der er over 100 erhvervsuddannelser, så det er jo for eksempel vejledningen i folkeskolen. Jeg er enig i, at dagligdagen i folkeskolen også kan være meget mere praksisorienteret, end den er i dag. Og det er der, vi er meget enige med regeringen i, også at sætte skolerne mere fri, så man kan gøre, hvad der passer til den enkelte elev på den enkelte skole, i stedet for at skulle følge nogle meget restriktive regler fra staten. Men det er altså også vejledningen, som halter, og som der godt kunne være mere af, og den kunne også godt være bedre. Og så tror jeg også, man kunne gøre mere i brobygning. Altså ikke måske kun brobygning for at komme ud på erhvervsuddannelser, men også at komme ud i virksomheder og se, hvad den smedige rent faktisk er i dag. Ja. Jamen altså, Thomas Skriver Jensen, er det ikke bedst, man kan sige, det er at sige til de unge mennesker, en håndværker i Danmark i dag, de tjener kassen, for det gør de. Jo, det kunne man sige. Hvorfor i alverden er det ikke tillukket? Jamen, jeg forstår det heller ikke. Altså, jeg siger det hele tiden på Fyn, hvor jeg selv kommer fra, der har jeg besøgt en virksomhed et par gange i løbet af det sidste år. De har lærlinge, der betaler topskat. Jeg forstår simpelthen ikke, at der ikke er flere unge mennesker, der kan se det ind i det. Du er tidligere formand for Dansk Betal Ungdom. Er det ikke korrekt? Jo. Så sådan noget som jeg, I har sådan styr på overenskomst og sådan noget. Nu er der godt nok overenskomstforhandling lige om lidt jo. Ja. Men sådan slår på tasken, hvad har sådan en udlært smedelærling, smedesvend, første år. Hvad har han sådan, eller hun? Det kan jo være en hund. Ja, det kommer an på, hvilken branche man vil i. Altså, det er simpelthen branche, men hvad er spændet så? Hvis du vælger at gå, jeg er også gammel tillidsrepræsentant, så jeg har faktisk forhandlet løn. Hvis du vælger at gå rundt på et værksted, så vil jeg sige, nogle af mine kolleger, de havde vel 20-25.000 udbetalt af smede. Så kan du vælge at vil arbejde med noget lidt mere specielt. Altså, det kunne være nogle af dem, der render rundt og svejser vindmøller, når de skal stilles op, så man er offshore. Altså, der ligger du over 1 million. det er jo ikke altså, udbetalt. Jamen altså, nej, men det er jo altså en ret pæn løn jo. Ja, det er sådan noget, der kan konkurrere med akademikere. For eksempel dig, Astrid Carø, du er akademiker. Vi kan da heller ikke være med herinde. Jamen altså, nu skal du ikke fordi dit eget valg og så videre, men hvad er jeres analyse af, at penge, fordi den her, det er jo en tillykkende løn, hvad er det, der gør, at det ikke er attraktivt? Har I også været alt for flinke til at skubbe de unge mennesker ind i gymnasieuddannelser og frem for at satse på erhvervsskolen? Mm. Altså, jeg tror, at man politisk over hele spektret begik en kæmpe fejl i nullerne, når man sagde, at vi skal være et videnssamfund. Mm. Og derfor så satte man alt ind på, at ting skulle, altså at skolen skulle være mere akademiseret, flere skulle i gymnasiet, flere skulle på universitetet. Og det var en kæmpe fejl. Og det tror jeg, at vi alle sammen har et ansvar for, faktisk. Alle partier på tværs i Folketinget. Oh. Og det er jo det, vi prøver at råde brud på nu. Men det er bare svært, fordi jo, jeg tror, at nogle unge vælger på baggrund af, hvad de får af løn. Men der er altså også unge, der vælger på baggrund af, hvilken prestige det har i samfundet. Jeg tror desværre, vi er nået et punkt, hvor at det bliver set lidt ned på at tage sige, en erhvervsuddannelse. Altså, de lønninger, det er der jo også en vis prestige i. Men det er jo... Jamen, der er en lytter her, der hedder Kjell A. Larsen. Jeg tror ikke, han er nok en lidt ældre herre. Han skriver, hvordan kan folkeskolen være gymnasiefabrikker, når de ikke engang lærer at regne, brøker og bøje tyske verber? Og det er jo egentlig ikke, fordi I skal svare på det, men er det ikke også, at erhvervsskolen, det er jo mindst lige så indviklet, og der skal man kunne lige så meget matematik, som man skal kunne i gymnasiet, ikke? Absolut. Er det så ikke det, der så også gør, at der er nogen, der ikke siger, at det skal jeg ikke have noget med at gøre? Jo, måske på nogle af dem. Altså matematik på min egen uddannelse, industriteknik. Jeg gik i klasse med flere, der havde gået på gymnasiet tidligere. Det har jeg jo det også selv. Altså jeg havde matematik på B-niveau i gymnasiet. Jeg synes, det var væsentligt sværere, lige så snart man fik det i praksis og skulle finde ud af. Det tror du fuldstændig ret i. Så jeg skal lige høre. Har du først taget studentereksamen, og så har du gået ud og fået en erhvervsuddannelse bagefter? Ja, og det var faktisk det, jeg ville have kommet med. Jeg svarer til dig omkring det spørgsmål, du stillede lige før. Altså, der var jo en fortælling i nullerne om det gode liv, om at hvis man ville noget, så skulle man uddanne sig så lang tid som overhovedet muligt, skulle man blive akademiker, fordi det var der alle mulighederne, de lå. Den, og det er jo også det, Astrid siger, den fortælling, den var jo ved, den lever stadigvæk, og man kan jo ikke bebrejde forældre, i øvrigt også mine egne forældre, at de gerne vil det bedste for deres børn, så det er klart, jeg tror, rigtig mange forældre, de har rådet deres børn til at tage på gymnasiet, fordi der har været en fortælling omkring, at det at tage en erhvervsuddannelse, det lukker nogle døre. Man for eksempel ikke kan tage en videregående uddannelse, hvis man på et tidspunkt skulle have lyst til det. Og det er jo det, vi skal have gjort noget ved. Skal vi prøve at sådan lige opsummere? Flere penge, det slipper vi ikke udenom. Bedre vejledning, det må være noget med opkvalificering af nogle vejledere. Ja, eller bare ret til, at alle elever skal vejledes. Altså, fordi det har alle elever ikke ret til i dag. De har ikke ret til det. Nej. Men det, okay, så jeg ser for mig, at der skal ansættes nogle flere mennesker til at vejlede de her unge mennesker. Skal der ikke det? Mere uddannelse, flere ressourcer. Det er det, jeg hører dig sige. Det må være sådan en opkvalificering af standard, af hvad hedder det, inventar og så videre, plus det, at statsministeren sagde noget om, at mesterlæreren skulle have en renaissance. Det vil jeg høre hende sige i nytårstalen. Mm. Og hvad siger du, Astrid Carø? Er det vejen frem, eller hvad? Altså, jeg tror, det mesterlæreren skal have en renaissance. Men jeg startede også med at sige, at jeg tror, at vi skal være lidt mere kreative her nu, i forhold til, hvad man ellers kan gøre. Der er mesterlæreordningen et rigtig godt eksempel, men det er jo noget, der allerede eksisterer i dag, og jeg tror, at man kunne udbrede det mere, og man kunne gøre det mere attraktivt, men det er faktisk en mulighed allerede i dag. Der er bare rigtig få, der benytter sig af den. Det er jo rigtigt, men det er fordi, det er så svært, den mesterlæreordning, der er i dag. Altså, det, der i praksis sker, det er, at man dropper grundforløbet, og så starter man direkte i virksomheden. Det tror jeg godt, man kan gøre klogere. Altså, det, der ligesom er blevet snakket om, det er jo at starte lidt allerede i grundskolen ved at give nogle praktikdage, for eksempel til elever, som er skoletræt. Det tror jeg er en rigtig, rigtig god vej at gå ned af. Og så hører jeg også nogen sige, at der mangler nogle rollemodeller. Altså, fordi det er prestigiøst i samfundet, at alle dem, der bestemmer noget. De har gået på universitetet, det er flest, eller handelshøjskolen, eller taget akademisk uddannelse i hvert fald. Og ellers så er det sådan nogen, der har gået på, ligesom Torben Steno har gået på journalisthøjskole, eller noget stil, ikke? Men der mangler folk i samfundet, som måske nogen kan spejle sig i, som har en håndværkeruddannelse, medmindre de er kokke, har jeg indtryk af, eller frisører måske lige fra. Tager jeg fejl her? Er det en rigtig analyse? Eller hvad? Ja, jeg synes, du mangler, og det kan man måske godt forstå, du gør, en ret vigtig pointe, ja. Det er, at der skal være nogen, der fortæller om de rollemodeller. Altså hver eneste år. Det er journalisternes skyld, at vi kigger over på Torben Steno. Nej, det er ikke. Hver eneste år omkring juni måned, der kan jeg ikke tælle, hvor mange tv-indslag og avisartikler, der er omkring unge studenter. Det synes jeg er fantastisk, for vi skal fejre folk, der får en uddannelse. Hvor mange journalister kommer på besøg på erhvervsskolerne, når den faglige stolthed den virkelig bare udspringer? For det er jo det, der sker, jamen, altså, når man præsenterer sin journalister. Der er jo ingen journalister. Der var i hvert fald ikke nogen, da jeg viste min svendeprøve. Jeg havde faktisk lavet en motor i svendeprøve. Det var helt fantastisk, som var drevet alene på lufttryk. Det havde været fedt at fortælle om. Jeg tror, der er mange elever, som ville sidde hjemme foran fjernsynet, når de så nyheder med deres forældre, hvis der stadigvæk er nogen, der gør det, og tænker, hold da op, man tænkte at kunne lave sådan en. Det kunne være ret fedt. Okay, altså jeg anerkender, at der ikke har været stort mediepres på de der skoler, og jeg synes da også, jeg gider da ikke høre mere om folk, der er kommet ind på deres drømmestudie, og flere reportager fra studenter, som er det mest almindelige, man overhovedet kan blive, det student, så det behøver man overhovedet ikke at dække. Men jeg synes, altså det I snakker om det her, og det er jo en meget, meget, altså det er gode, fine uddannelse, som giver meget flere penge, end hvis man begynder at læse litteratur eller et eller andet. Ikke? Så det i sig selv må være nok. Men hvad så med alle dem? Fordi de der erhvervsuddannelser, vi snakker om nu, de er jo også akademiseret i forhold til det. Og der er jo en hel masse, som gerne vil have en uddannelse, eller som man skal have til at tage en uddannelse, som ikke kan det, og ikke har lyst til det. Og der mangler man jo en masse uddannelse til dem. Fordi det er jo svært at tage sådan en uddannelse som industritekniker, for eksempel. Jamen spørgsmålet er, om målet det er at få dem i uddannelse lige med det samme. Altså, der er rigtig mange elever efter folkeskolen, der øver også efter gymnasiet, der vil have godt af at komme ud og arbejde nogle år. Det kunne være som arbejdsmand, det kunne være som alt muligt ufaglært i industrien, har jeg arbejdet sammen med mange af. Arbejde nogle år, få noget ballast, og så man måske senere i sit liv bliver i stand til at tage en uddannelse. Det kan sagtens være en vej at gå. Det var derfor, jeg talte om at opkvalificere. Astrid Kø. Ja, men lidt i forlængelse af det, så det her med at gøre det mere fleksibelt, så man kan komme ind senere i sit liv, men også have mulighed for at tage uddannelser over længere tid. Altså, så man ikke partout skal være færdig med et grundforløb efter x antal uger, eller en HF efter 2 år, men har mulighed for at strække det ud, hvis det er det, der er behov for. Og jeg siger ikke, at det er alle, der kan tage hverken en erhvervsuddannelse eller en HF, men vi kan gøre det nemmere for nogen, som har brug for lidt mere tid. Jakob Bjerg Hansen skriver her. Imaget skal laves om på tekniske skoler. Der er lidt for meget tunede knallerter, harboøl og kedelige fester. Sådan er det sikkert ikke, men det er der sådan mange tænker. Men når man så ser DR1-programmet i Hus til Halsen og ser ham tømmeren Dennis, så tænker jeg, at han er sgu sej, pisedygtig og veltrænet. Så her har vi i hvert fald jeg har ikke set programmet, men det er der andre, der har, og her er åbenbart en rollemodel. Har Jakob Bjerg Hansen en pointe? Ja, skal vi da have mere af. Altså, jeg så programmet et rigtig fucking arbejde, eller sådan noget, på et tidspunkt, hvor man fulgte nogle lærlinge. Som var i gang med at tage en erhvervsuddannelse. Det synes jeg var fantastisk TV. Jeg havde mig, man kun lavede en sæson af det. Jeg tror, han har fuldstændig ret, og så har han en vigtig pointe i forhold til kedelige fester. Jamen, det har han, fordi på erhvervsuddannelsen, der er ikke det der sociale miljø. Jeg har været til fredagsbar på en erhvervsskole i sådan cirka 10 minutter en gang, og der lugtede af sved, og der var kun drenge. Der var ikke nogen, der synes, det var spændende at være der. Okay, det er fordi, der er ikke er nogen til at skabe nogle bedre sociale miljøer. Altså, vi har de gamle kønsrollemønstre med, at vi har mænd og kvinder, der godt vil mødes og sådan noget. Det kan man ikke på samme måde på en erhvervsskole. Det kan man ikke. Min fødeø Bornholm, der har man jo lavet noget, der hedder Campus Bornholm, hvor man jo sådan set samler både gymnasieuddannelserne, handelsskoleuddannelser, erhvervsskoler i et stort. Det vil sige den samme kantine, og jeg tror også, man holder det sammen nogle af de samme fester og sådan noget. Mm. Og man mødes på kris og tværs, sådan er det jo, når man mennesker mødes. Er det vejen frem, tror I? Jeg tror, det kan være det. Altså, hvis man sikrer, at noget af det, der kan være udfordringer ved at lave meget store campusskoler, det er, at der kan være meget langt til ens rektor. Så derfor så kan både elevdemokratiet og medarbejderdemokratiet føles meget fjernt, hvis det bliver en meget stor skole. Og så synes jeg også, det er forkert, hvis man gør det for at spare penge. Men hvis det er for sådan et pædagogisk og socialt aspekt, så er det helt genialt. Og jeg synes, der er mange gode eksempler og på det rundt omkring. Og sådan måske ligestille uddannelserne lidt. Ja. Man mødes i de samme fester, og der er sådan lidt det samme sociale. Men må jeg ikke også bare sige, at der er også meget stor forskel på erhvervsuddannelser? Fordi hvis man ser for eksempel til SOSU, så tror jeg, at gennemsnitsalderen ligger over 30 år. Og de SOSU-elever, der går på erhvervsuddannelserne i dag, de er ikke interesseret i at få en fed fredagsbar. Det er ikke det, der betyder noget for dem, fordi de har børn og familie derhjemme. De har behov for nogle andre ting. Så jeg tror også, man skal passe på med at sige, og det er der heller ikke nogen, der siger, men at løsningen er den samme for alle. Og det er måske også derfor, at der mangler nogle kvinder til nogle af de der fredagsbar. Det er fordi, de desværre tager uddannelser lidt senere i livet. Og så dem, der starter lige efter enten grundskole eller gymnasiet. De skal selvfølgelig også have adgang. Men helt til aller sidst, jeg hørte dig sige, det her, det er en åben dør, som de har sparket ind i regeringen. SF, de skal nok lægge stemmer til det hele. Jamen, det kommer jo an på, hvad det er på bekostning af. Fordi jeg kan jo godt være lidt bekymret for, at man det ser jo ud til, at man vil spare på uddannelser nogle andre steder. Og det synes jeg er forkert. Jeg synes, det er forkert at spille unge mennesker ud mod hinanden, især når man samtidig giver 5 milliarder i skattelettelser. Så SF er... Der skal skrive lige, eller også sige, der rynker du virkelig på brynene. Ja. Det er jo også der, vi er uenige. Ja, det er jo tit derfor, der ikke sker noget på erhvervsskoleområdet. Det er fordi, når der skal prioriteres, så er der alt for mange politikere, der har kigget de lange videregående uddannelsers vej. Det har været, det er i hvert fald det, jeg har oplevet. Og der ser jeg bare et nybrud nu, som kommer fra os af. Omkring nu er vi villige til at sætte erhvervsuddannelserne først. Altså for eksempel ved at sige, at man skal kunne, altså i forhold til SU, at man skal kunne tage en universitetsuddannelse på normeret tid. Altså, der hvor jeg kommer fra, der er det jo ikke forfærdeligt at sige, at man skal kunne tage en uddannelse på den tid, det tager. Hvis det så betyder, at der kan være penge til for eksempel erhvervsskolen, så synes jeg, det er positivt. Må jeg sige, altså, hvis jeg konkluderer, så vil jeg sige, at det der vildeste, jeg har hørt herfra, og det er I meget, meget enige om, det er, altså, allerede på mandag, der udgår der simpelthen et dekret til samtlige folkeskolelærere, at nu skal I simpelthen ud på nogle erhvervsskoler, fordi jeg har da på fornemmelsen, at I har meget ret i, at de folkeskolelærere, der har med de her ting, de aner ikke en kæft om, hvad der foregår ude på det arbejdsmarked, som man kan komme ind på, hvis man er på erhvervsskole. Ja, de er også bundet for meget op. Altså, og vi skal passe på, at vi ikke lægger for mange regler ned overhovedet på lærerne. Altså, man kan jo tage, Dansk Arbejdsgiverforening har et fantastisk projekt, der hedder Åben Virksomhed, som gør det så let for lærerne, at de bare kan tage kontakt til en virksomhed og sige, vi vil gerne ud på Åben Virksomhed, besøg jer. Og så får eleverne et indblik i, hvordan ser en moderne virksomhed ud. Men der er simpelthen så mange regler og ting, man skal nå ned over folkeskolelærerne. Så det kan man ikke nå. Og så vidt jeg ved, så er der et andet programpunkt i regeringen, det er, at man skal frisætte de offentlige ansatte med færre regler, og så skal vi ikke komme med en hel dyne af nogle flere regler til skolen. Så det er jo faktisk det, vi gerne vil. Ikke? Vi vil gerne give folkeskolen lidt mere frihed til at gøre det, de tænker er passende. Bare de gør det rigtigt. Ja. Nå, tak skal I have, Astrid Karø, der er ordfører for uddannelser for SF, og til dig, Thomas Skriver Jensen, som er erhvervsuddannelsesordfører for Socialdemokraterne. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Det er jo en debat, som har skabt en hel del lytterkommentarer, ja. Og jeg synes, de er rigtig gode faktisk. De allerfleste af dem, og vi beklager selvfølgelig lyden, der er dårlig og falder ud ind imellem hos nogle af jer. Jeg tror, det er Kjeld A. Larsen, der skrev, hvordan kan folkeskolerne være gymnasieelevfabrikker, når de ikke engang lærer at regne med brøkker? Har du så læst den op, eller hvad? Ja. Undskyld. Han får virkelig noget for pengene, ham med Kjeld A. der. Nå, men det er fordi, jeg kom til at tænke på noget andet. Det var, at med hensyn til Kjeld der, han mindede mig om noget andet, jeg læste om, at der er problemer med at skaffe kvalificerede ansøger til politiet. Og de får folk ind, som har gået gymnasiet, men som ikke kan skrive. Altså, de kan godt klare de fysiske test, men de kan simpelthen ikke klare det der med at sidde og skrive på en maskine, det var jeg så i gamle dage, men at skrive en politirapport, eller noget, der kunne bære frem til at skrive en politirapport. De kan simpelthen ikke formulere sig skriftligt. Mm. Jeg synes alligevel, at man har gået i gymnasiet, og man kan ikke formulere sig skriftligt. Altså, hvordan har man fået studentereksamen, når man ikke kan formulere sig skriftligt? Nå, det er en meget, meget stor sag, vi kan også se, fordi der er også... Altså, det er jo noget, vi har været inde på flere gange før, at du ved, folk, der kommer ud fra gymnasiet, der, altså, jeg glemmer der ham, der aldrig havde lektor på, hvad det hedder, Life and Science, eller hvad det gamle land på højskolen, der var rasende over, at folk ikke kunne løse en andengradslinje, når de var kommet ind der. Kjeld Thue Rasmussen skriver, som maler har jeg arbejdet sammen med flere lærlinge, der har taget studentereksamen. Først, det giver en god baggrund for videreuddannelse inden for håndværket. For øvrigt har der altid været ligeløn inden for håndværk. Morten Ronny Petersen skriver, hvad med at få bachelor ud og arbejde, inden de kan gå videre til kandidaten? Jo, men jeg tror nok, man er mest interesseret. Ja, det var da måske en god idé. Det kan jeg ikke. Det er i hvert fald en idé her. Og Peter Jægerskov skriver, Steno rammer et andet problem. Erhvervsskolen har været et sted, hvor man kunne tage hen, hvis man ikke kunne andet. Ofte med historie om, at de nu er endnu en udsat blevet reddet. Det appellerer selvsagt ikke til stærke unge at søge. Det ved jeg ikke, om jeg har sagt, men det er da sikkert rigtigt nok. Men jeg vil også lige til Henrik Sørensen, der skriver, så damer i fredagsbaren er afgørende for ens uddannelse, har I lige konkluderet. Ja, det mener jeg. Ja, det er jeg faktisk noget om. Det er faktisk rigtigt. Altså, ja. Hvem gider dog gå på en erhvervsuddannelse, hvor der ikke er nogen damer i fredagsbaren? Ja, det er der noget der, fordi altså, sådan de der to gammeldags køn, de har stadigvæk en vis det appel til var hinanden. I høj grad en af grundelsen til, at jeg skulle i gymnasiet. Var, jeg håber, der var nogle søde piger, jeg kunne tale med, helt godt. Klart. Men nu skal vi ikke snakke mere om det. Nu skal vi tale om noget meget alvorligt, og det skal handle om krigen i Ukraine. Ikke så meget om tilstanden på slagmarken. Den kan man høre meget om i alle mulige forskellige medier næsten hele tiden, men om tilstanden i altså landet Ukraine. Fordi før krigen var Ukraine jo et stat, der var stærkt plaget af korruption, og de ukrainske oligarker, de havde meget stor magt. Og nu prøver jeg at sige et eller andet, der hedder Rinat Akhmetov. Det er Ukraines rigeste mand. Han var en af dem. På under et år, der er hans formue, den er reduceret fra 13,7 milliarder til 4,3 milliarder. Han, det er da noget af sig igennem med de der 4,3 milliarder dollars. Velkommen, Johannes Wamberg Andersen. Du er journalist, og indtil krigsudbrud, så var du i mange, mange år bosat i Kiev med din familie, som du så, nogen der kigger på billederne, kan se, at du også har lidt med her nu. Men hvad betyder sådan en økonomisk derud? Altså, ikke bare for de der ukrainske oligarker selv, men hvad betyder det for landet, at det der sker nu? Ja, det er tveægget svært, kan man sige, fordi oligarkerne har været en byrde, lidt ligesom landadelen var en klods om benet på Danmark, efter vi fik vores grundlov midt i 1800-tallet. Som havde nogle privilegier, og som ikke helt passede til den moderne økonomi og demokratiets udvikling. Men det er også et problem, fordi det er jo nogle enorme kapitalressourcer, de har haft, og det har også været nogle motorer for økonomien. Den økonomi, der har været i Ukraine, den har været baseret på eksporten, på eksport af stål, og det var oligarken, der har stået for det. Og så en korn, som alle mulige andre har stået for. Jamen, hvad gør man så nu? Altså, den forrige præsident, ham chokolademanden Poroshenko, han var jo også en af dem, ikke? Jo, han var ikke sådan helt op i den der... Men han var velhavende. Men han havde også fået sine sukkerroer, altså virksomheder og chokoladevirksomhed, altså nærmest foræret ved manipulationer, som i noget så var blevet opbygget i sovjettiden, ikke? Jamen, hvad betyder det nu, at de altså, jeg ved ikke, hvad er det, der er? Altså, Ukraines rigeste mand har tabt så mange milliarder. Det er jo som en konsekvens af krigen. Og hvad gør han? Hvor er han henne? Jeg synes jo, fordi en ting er, at vi andre går i her går og håber på demokrati og glæder os over, når folk gør oprør mod uret og sådan nogle. Men det er også nogle meget politiske ting, sådan nogle lidt luftige ting, kan man sige. Ja. Men hvis man virkelig er, hvis man læser Berlingske Tidende og er erhvervsmand, og så har man fingeren ned i virkeligheden, og i den virkelige muld, ikke? Der hvor der skal tjenes penge, der hvor der skal produceres, om det så er stål, eller hvad det kan være medicinalvarer herhjemme, eller hvad det nu kan være, ikke? Der de her mennesker derovre, de har været vant til at løse de problemer, de nu har haft med statsmagten, eller skattemyndighederne, eller andre ting, ved at komme overens, ved at lave nogle portaftaler, simpelthen, ikke? Ved at have stor politisk indflydelse, det er det, der gentegner oligarker. Så de har haft et forhold til staten, som næsten lignede sådan en kontraktforhold, selvom det var uskrevet, ikke? Og derfor kan de også, og Hangmark Akhmetov, du lige nævnte her, han har spillet højt spil. Han støttede i virkeligheden moderat de her separatister, russisk støttede separatister tilbage i 2014 under Majdan-oprøret i Ukraine. For ligesom i sådan et forhåb på mig at kunne bruge det i en magtkamp mod det nye demokratisk vestvendte styre i Kiev, fordi han havde støttet den russiske del af det politiske spektrum i Ukraine. Men han tabte jo, fordi han spillede for højt spil, og så kom russerne og overtog biksen derude i Østjylland. Og at han har set sit... det er Mariupol, som er blevet fuldstændig smadret. Og Azovstal, hans stålværk, som jo bestod af 45 adskilte i virkeligheden virksomheder på det der enorme område, som dækker et område på størrelse med Frederiksberg Kommune. Som man jo heller aldrig ville kunne have tjent penge nok til, hvis han virkelig skulle have investeret i det. Det er jo også noget, han ligesom har fået fra ærende. Men det er jo at se det bare forsvinde. Altså, jeg kan ikke forstå, hvorfor han ikke ligesom har ringet til Putin og sagt, hey, det går altså ikke det her. Vi har gang i økonomi her, og nu må I holde op. Men det vil sige, så oligarkerne i Ukraine tidligere, de har ligesom spillet på lidt forskellige hold. Nogle har støttet det her pro-russiske partier, og andre har måske været mere vestligt orienteret. Og dem, der har spillet på det pro-russiske hold, de har i hvert fald tabt. Men hvad så med dem, der ligesom har støttet præsidenten og som siger, de demokratiske kræfter, eller hvad man skal kalde dem, fordi det, jeg har haft indtryk af, at det ukrainske politiske system har været korrupt, i hvert fald i en periode, og nu håber vi selvfølgelig, at det bliver bedre, men at oligarkerne har haft frit spil, at der har været en alt for tæt og usund forbindelse mellem pengemagten og politikerne, det har været ret åbenlyst. Hvad er din analyse af det? Jamen altså, der var jo et jordskredsvalg i virkeligheden i 2019. Først, hvor Zelensky blev valgt med 73% af stemmerne, og så et efterfølgende parlamentsvalg, hvor han høstede et tilsvarende stort, næsten stort, så stort, også parlamentsflertal, hvor næsten hele parlamentet blev skiftet ud. Og der var jo, jeg blev ringet op af en ung journaliststuderende fra Danmark, som var ved at skrive en opgave om, jamen, kan det lade sig gøre og så ændre den politiske kultur i et land? Kan det blive mindre korrupt, at man skifter personerne ud? Men det har ikke været tilfældet, desværre. Ikke på den virkelig store klinge. Og det skyldes ikke mindst oligarkerne jo, for de har jo bare købt sig indflydelse, og de har også gået på strandhugst, også i Zelenskis parti i parlamentet. Folk bliver bare bestukket med parlamentsmedlemmerne med millioner af dollars til at lystre nogle oligarkinteresser, i stedet for at lystre deres parti eller almenvalget. Og det foregår stadigvæk selv her under krigen, eller hvad? Ja, altså det gode ved Ukraine, det er jo, at der har så været en konkurrence mellem oligarkerne. Man kalder det ikke et demokrati, sådan i rigtig udviklet i hvert fald, men man kalder det oligark-pluralisme. Mm-hmm. Okay. Fordi det, den her kamp mellem oligarkerne giver sådan et rum, som gør, at det politiske rum, som anden politisk aktivitet, også kan udfolde sig indenfor, i modsætning til Rusland, så hvor det bare er et hierarki, og hvor der ikke er noget rum. Men lige hør, altså en af de andre oligarker, altså han har jo det vidunderlige navn, der hedder Kolomoyski, det gør jo, at man har nemt ved at huske det. Han støttede jo Zelensky, og det hører også med til historien, at manden er bosat i Israel, ikke? Jo, altså han... Hvad laver han nu? Der var mange ordentlige mennesker og folk, der opfattede sig som nationalt sindede, som kan man også sige, som var imod Zelensky, fordi han var støttet af den her oligark. Fordi den her oligark, han havde simpelthen bedrevet underslæb for over 5 milliarder dollars fra et af Europas fattigste lande. Ja. Ved at tømme sin den, han havde grundlagt en bank sammen med en forretningspartner, som var blevet landets største bank, og den har han så bare tømt og overladt skraldespanden eller resten af den til statsmagten, og så var taget til udlandet. Men han kom så tilbage, da Zelensky var blevet valgt til Ukraine, og han går stadigvæk frit rundt i Ukraine. Han er nu inde på det seneste i løbet af år her blevet indkaldt til nogle forhør og sådan nogle ting, og der er nogle amerikanske myndigheder, der er efter nogle af hans penge. Men det er et det er virkelig noget, altså et helt vanvittigt jo. Der er danskere, hvor vi selv inklusive et godt eksempel på, at der ikke er nogen retsstat endnu i Ukraine. Nej. At han kan gå frit rundt. Ikke? Men nogle penge har de jo tilbage. Og jeg tænker, vi danskere her, der er folk, der skriver eller sender 200 kroner ind til Dansk Ukraine for at støtte ukrainerne til at give penge til våben. Altså, er der ikke, kunne Kolomoisky ikke sætte nogle penge ind? Eller, altså, er de der mennesker, som har de der midler, at de, hvor befinder de, kunne de ikke støtte direkte med penge? Det sjove i går så ved Kolomoisky, det er, det har han faktisk gjort. Okay. Altså, dengang, hvor lokummet virkelig brændte i sidste omgang i 2014, lige hvor der var sådan en magtamrum, der fik han jo næsten, der fik han sådan det centrale østlige, ikke det allerøstligste, men centrale østlige område i Ukraine, Dnipro, Petrovsk-området, som en slags len, hvor han blev guvernør der. Men det, der brugte han jo også sine egne midler på at oprette nogle private hære, altså militser, som var med til at stabilisere den region og sørge for, at der ikke var russisk indflydelse der. Så der optrådte han så i rollen, midlertidigt i hvert fald, som sådan en national borgerskab. Og det er jo det, som er problemet med oligarkerne, det gør de som regel ikke. Men nu har vi jo haft den her krig. Jeg har indtryk af, at det er sådan en national genfødsel, måske Ukraine fødes som sådan en meget mere sammentømret land og befolkning med et mål, og frit uafhængig Ukraine, og forhåbentlig også med demokrati, og hvor de vestlige systemer måske er en ledestjerne. Sådan har jeg det indtryk af. De vil gerne med i EU, de vil gerne med i NATO, osv. osv. Og hvor passer sådan oligarkerne ind i det? Er det en del af pakken, at der også skal være et opgør med, hvordan tingene var i gamle dage? Spiller oligarkerne med? I hvilket omfang gør de det? Vi er ikke rigtig nået dertil nu, kan man sige. Fordi det, der skete i 2014 med Majdan-oprøret, det sammenligner jeg lidt med sådan en borgerlig revolution, som vi havde midt i 1800-tallet. Og der var det første, der skulle demokratiet først konsolideres. Og der visnede, som vi var inde på før, så visnede adelen ligesom stille væk til fordel for et industriborgerskab, kan man sige, ikke? Som fik den reelle økonomiske magt, ikke? I Ukraine, så er de her oligarker jo en... Altså, jo mere oligarker der er, jo mindre demokrati er der. Og det er også derfor, at Rusland har været med til at sørge for, at der var masser af gasoligarki i øvrigt, ikke? Fordi jo mere gasoligarki der var, jo mindre demokrati i Ukraine. Så derfor kan det selvfølgelig være, at der er ikke noget, der er godt, at der er ikke noget, der er så skidt, at der ikke er godt for noget. Altså, det kan være, at krigen kan føre til, at de her oligarker relativt får mindre indflydelse i Ukraine. Men det er ikke, der er ikke noget, der ligger ikke umiddelbart noget opgør med dem i den her krig, og det er jo en krig. Den konsolidering, som du taler om, national konsolidering, det er rigtigt, den er stor, den er afgørende, men det er jo i forhold til den fremmede magt. Men jeg har indtryk af, at oligarkerne i Ukraine var også nogen, der hang ud med russerne og havde forbindelser til Rusland og Moskva og så videre. Men her kan man jo ligesom ikke, her skal man jo vælge. Enten er man med styret i Kiev, eller så er man vel ikke. Eller hvad? Jo, men selv Akhmetov der, som altså var moderat pro-russisk og spillede på de russiske følelser i dele af Øst-Ukraine tidligere, han har fået sit stålværk smadret af Putin. Og det var altså stålværk, som bare for 5 år siden, der havde det et netto-overskud på en halv milliard dollars om året. Det er bare væk, ikke? Så hvor står han i dag? Og det viser jo, og det kunne man mærke dengang også, at det der med, at de var pro-russiske, det var en form for populisme, de kørte. For de vidste godt, hvis Putin kom ind og skulle virkelig styre i Ukraine, så ville de få hans kærlighed at føle. Der er jo ikke nogen oligarker, der har politisk indflydelse i Rusland, jo. Okay. Så det, jeg hørte dig sige, det er, at de ukrainske oligarker, de er med styret i Kiev. Alle sammen nu. Ja, det der er tilbage af dem, at der er de simpelthen tvunget til at bakke op om staten i Ukraine, og man har også set det, altså sådan mindre, ikke oligarker, men sådan mindre erhvervsfolk, mindre, kan man sige, rigmænd, har især i foråret, da de virkelig brændte på, da der virkelig var fare for, at hele den ukrainske stat ville blive indtaget, fordi hovedstaden var i fare, ikke? Der gav de jo simpelthen nærmest alt, hvad de havde, råb og stop til frivillige, der var med til at forsvare landet. Det har man også taget eksempler på. Så du forudser, at fordi oligarkernes magt er mindsket på lang sigt, så kan man håbe på, at der sker en større demokratisk udvikling. Det er det, jeg hørte at sige. Men det kommer ikke af sig selv. Nej, det har du sådan noget aldrig gjort. Jo. Altså, det er Kjell A. Larsen, der skriver, ja, vi støtter de små banditter mod de store banditter. Er det rigtigt? er det ikke alligevel? Så ja. Nej, altså fordi Ukraine er, som jeg sagde, det er stadigvæk allerede nu jo et langt, langt friere land end Rusland, også for borgerne. Mm. Og det gør jo, at Ukraine fremstår som et håb for, at der kan være en fornuftig, demokratisk og europæisk orienteret udvikling, liberal udvikling. Det er jo ikke lige det, vi ser i Rusland for tiden. Det kan komme senere bevares, men der er en enorm forskel der. Godt. Johannes Vamberg Andersen, tusind tak, fordi du kom og bidrog med din viden om det her, og også om, at Ukraine jo også er et land, der er andet end et land i krig nu, men der foregår ting på den side også. På lørdag der kommer også en præst fra Ukraine, fra den nyligt anerkendte ukrainske, altså selvstyret kirke, ikke Moskva-kirken, og holder en juleandagt i Københavns Domkirke kl. 14.30 på lørdag. Er det ikke lidt sent med juleandagt? Jo, men det er, fordi man jo stadigvæk til dels bruger den gamle julianske kalender i den ukrainske kirke. Man er ved at gå over til vores kalender, men det er en proces. Så det vil sige, man fejrer altså jul her i januar? Ja, juleandagt i Københavns Domkirke på lørdag kl. 14.30. Alle er velkomne. Godt, jamen det er simpelthen godt. Og det, der bliver lige lagt i bøsserne, går ubeskåret til krudt og kugler i Ukraine. Ja, det ved vi jo så ikke. Må ikke. Jeg vil nok sige, Torben, vi skal nok for fuldstændighedens skyld skal vi nok sige, at det sikreste er nok at lave en mobile pay til den danske Ukraine-komité. Jeg kan ikke huske nummer, men det kan I se et eller andet sted. Ja. Og så vil jeg bare lige sige, altså det er Helle Vibeke Jonsen, der jo sikkert med rette brokker sig over, at det er svært at få det optimale ud af vores samtale, når lyden kommer og går. Jeg ved ikke, hvad det er, der gør det, men jeg ved, at vores tekniske overhoved gør sit yderste for, at alle har en god lyd. Men det, som dem, der trods alt kan høre, hvad vi siger, skal lytte til nu, det er, at nu skal vi i gang med ugens fidusbamse, votering, ikke? Og der er faktisk kommet et forslag fra Henrik Sørensen, som jo har bemærket sig, eller har et par gange allerede her under udsendelsen. Han skriver, er det for tidligt med fidusbamse? Ellers vil jeg gerne nominere Alex Vandomslag for i programmet Blå Stue på Radio 4 sige, at han ikke ved, hvad han skal bruge de 12 millioner, de får ren partistøtte for de 16 mandater, og der burde ryddes op i det en gang for alle. Ja, jeg tror nok, de finder nu en mulighed for at jeg synes, det kommer til at minde mig lidt om SF-populisten Carl Valentin, der ved en eller anden skattelettelse sidder og tager et billede af sig selv, hvor han har en masse 1.000-kronesedler liggende, og så er der 8.000 kroner, og han siger, dem vil jeg ikke have, fordi jeg har så meget. Og hvorfor i alverden giver han dem så ikke til den danske Ukraine-komité, i stedet for at sidde og lave sådan noget fis med? Eller, altså, det prøver jeg mig ikke om. Eller nogle af de andre indsamlinger, institutioner. Det er jo sådan en situation, hvor man godt kunne savne tidligere skatteminister Troels Lund Poulsens konto. Ja, i det skat, hvor man frivilligt kunne indbetale over skat. Ja. Og der kom ikke rigtig nogen penge, men der var en konto, hvor man kunne indbetale skat. Det er rigtigt. Så jeg synes, Carl Valentin skulle jo bede skatteministeren, den nye, ja. Og nu har jeg helt glemt, hvem det er. Hvem er det dog? Ja, det blev jo Jeppe Bruus, han fik lov at fortsætte. Han skal bare lidt længere ned. Han fik lov at fortsætte. Ja. Så stil et forslag til et spørgsmål til skatteministeren om, at han ikke kan oprette den konto for frivillig indbetaling af skat. Ha' dem på dig, Carl Valentin. Kontanter, det er noget sjældent. Ja. I hvor der har de der 8.000 og i kontanter, hvis du så møder Jeppe Bruus, så stikker du dem lige ned i brystlommen på ham. Det, sådan er det. Så har du klar. Gjort noget for det danske samfund. Og så prøver du slet ikke ringe efter pressen for at lave mediestunt ud af det. Men jeg vil så sige, nu vi er ved nomineringerne, jeg har altså en nominering, og jeg er egentlig ret sjældent, at jeg sådan lader mig rive med og blive begejstret over kongehuset. Jo. Men jeg synes, at i år var jeg meget, meget stærkt tilfreds med at skulle se dronningens nytårstal, og det første, hun nævnte, det var Ukraine. Mm. Det var ikke Danmark. Fordi vi har så meget Danmark i Danmark, og selvfølgelig skal kongehuset levere meget Danmark på Danmark, men det var viderekvægende, at det, som er det mest alvorlige politiske problem og situation i vore dage, det er den krig i Ukraine, og hun talte direkte til de ukrainere, der befinder sig i Danmark. Det var jeg synes, det var rørende, og jeg synes, det var rigtigt, og en meget fin prioritering. Og jeg tror lige præcis, at når hun gør det, så har det en effekt, fordi at det, der er problemet blandt de mange problemer med den krig i Ukraine, det er, den har varet så længe, at det er svært at blive ved med at være interesseret i den enorme tragedie, det er. Mm-hmm. Men når dronningen går ind og siger det der, så tror jeg faktisk, at det er med til at fastholde vores interesse, og at også være med til at sikre en opbakning fra det danske folk og danske politikere til Ukraine. Så derfor vil jeg nominere dronningen. Ja, og det synes jeg, jeg synes også, det var en god tale, og især på det punkt. Og det kan man godt nominere hende for. Jeg synes, det er oplagt, at statsministeren adresserer det her. Jeg synes personligt selv, at kongehuset var lidt... kom lidt langsomt ud af starthullerne. Altså, de gik den dag, hvor Ukraine blev overfaldet, der skal man ud og klippe snore over et eller andet sted, og man lader nærmest som ingenting. Så det går der, og jeg var faktisk egentlig meget kritisk, og gik ind og kritiserede det. Altså, prøv nu at høre her, det er verdenshistorisk, og kongehuset reagerer nærmest ikke. Og så gik der nogle dage, så var man pludselig nede, lige nede om hjørnet fra Amalienborg, der ligger den ukrainske ambassade faktisk. Mm. Så var man nede og lægge blomster med børnene, kronprinsparret osv. Så man kom op i omdrejninger. Og man kan også sige, at dronningen har fjernet ego. De er blevet kongeligt udnævnt leverandør og sådan noget. Der var dronningen også meget præcis. Og senest har dronningen trukket sig som protektor for en H.C. Andersen-pris, hvor der er en eller anden russer, som nogle mennesker, det er sådan en international organisation, synes, at det er helt på sin plads. Sådan en russer, som jo til en del problematiske bestyrelser rundt omkring, der er propagandafabrikker for Putin, er formand for det der H.C. Andersen-board, hvor man uddeler en eller anden pris, og der har hun altså trukket sig som honorerer et eller andet. Ja, et eller andet fint. Hun er lidt en galionsfigur for det område. Protektor, tror jeg, det var. Undskyld. Ja. Så jeg synes, at dronningen er helt synk med også regeringen og politikerne, det politiske niveaus holdninger til det her, og det er helt, som det skal være. Og det var en meget indfølende og tale. Og specielt det der med, at hun henvendte sig direkte til ukrainerne i Danmark, og det synes jeg var rørende og stærkt. Så jeg er helt klart med på det. Og nu skal hvis man egentlig, nu vi er i gang med rose dronningen, altså, det er jo ikke altid, jeg synes, der er grund til det, men altså, hun tager os op det, fat om det, som er det helt åbenlyst, nemlig at der er ballade internt i familien, og med de der prins og prinsessetitler, hvor hun siger tingene, som de er. Ja, selv i det bedste familie er der kur på tråden, og vi taler om tingene, og de er skuffede, de er sure, og ja, det må vi ligesom prøve at finde ud af, og mere er der jo ikke at sige. Nej, men det gjorde hun. Men det er okay, jeg lever også i den virkelige verden, det synes jeg bare, I skulle vide, kære undersåtter, og det er egentlig meget betryggende. Nu nævnte du så lige ekosko, og der er noget, jeg synes nu, at den her krig varer så lang tid. Og hver gang jeg skal ind her og sende det her program, så går jeg forbi en ekosforretning her i Købmagergade. Ja. Jeg fatter ikke, at den ikke er lukket, eller at der ikke står nogen udenforan og protesterer mod den. Men jeg holder øje med det. Det kan godt være, at det er for tidligt om, men der er næsten aldrig nogen kunder der. Og jeg opfordrer alle danskere til at kigge grimt og foragteligt på Eko. Der er ikke nogen mennesker derinde. Altså, der er Eko-sko ude i, Gud hjælp mig, i skoringen ude i Valby. Der er altså store center, har jeg set. Hvorfor stopper folk ikke med at købe Eko-sko? Det tror jeg også, de gør. Gør de det? Jeg håber det i hvert fald. Det er ikke smart at gå rundt med Eko-sko. Nej, det vil jeg da ikke. Det er det bare ikke. Men det er jo klart, de har jo nogle langtidslejemål, og det skal jo ikke hedde sådan. Altså, de laver jo... Altså, Eko har lavet et sats, kan man sige. Og de mener på det lange sigt, så er det bedre for dem at blive i Rusland, end at hoppe ud og tage skraldet her nu. Det er sådan et gamble, kan man sige. Ja. Og så må de bare tabe nogle penge i Danmark, fordi de sælger nogle sko i Rusland. Det er fordi alle de andre skoforretninger er formentlig lukket. Ikke? I hvert fald dem, der er vestlige og sådan smarte i design og så videre. Men ja, der er formentlig ikke nogen, der vil stille sig op og være reklamesøjle for Eko. Det skulle da lige være Brian Laudrup, eller Laudrup-brødrene, eller Peter Schmeichel. Det er klart. Det er bare et spørgsmål om prisen, så skal de nok være det, jeg er sikker på. Men jeg vil så sige, det er også nu, vi har op at vende med forskellige indsatser. Jeg vil overhovedet ikke nominere en Jakob Engel-Schmidt, den nye kulturminister, til en fidusbar. Men jeg synes faktisk, det er meget interessant, at manden i et større interview siger, at nu vil han gerne se, om vi ikke kan få gennemført morgensang på alle skoler. Ja, og det er, jeg synes jo, det er lidt sjovt, fordi det er jo sådan noget, der ikke koster nogen penge. Ja, det gør på, det ikke. På den anden side, men det viser jo sådan noget kulturel dannelse, og det er man også at man er optaget af det. Engel Schmidt slår mig ikke som en, der er sådan specielt kulturelt interesseret. Jeg er heller ikke det modsatte. Det behøver det heller ikke at være for. Men det her er et rigtig godt greb, fordi det er ikke noget, der koster nogen penge. Nej. Og jeg tror også, som jeg husker det, det er jo ikke sådan, som det skal være sådan et dekret for Christiansborg, fordi der er jo underliggende jo også et politisk projekt for den her regering, og det er noget af det, jeg synes, der er mest sympatisk for den her regering, hvis de vel og mærke kan opretholde det her, og det er et spørgsmål, hvor længe de kan, nemlig at man vil sætte den offentlige sektor fri, og så kan det jo ikke nytte noget, man kommer og siger, nu skal der være en morgensang. Nej. Hvis det er, at man ude lokalt synes, at ved du hvad, det vil vi ikke bruge tid på, vi vil hellere bruge tid på noget uddannelse af de unge mennesker. Sådan noget med morgensang, det må de klare andre steder. Jeg ved jo så, at der er en masse friskoler, og formentlig også folkeskoler lokalt, det har jeg ikke indtryk af, men der, jeg ved i hvert fald, at blandt friskolerne, der er der morgensang. Ja. Ikke hver dag, så i en gang imellem. Men det er da fint, at han... Jeg lagde bare mærke til det. Jamen, og han har sagt alt muligt andet om sit nye embede. Der kan jeg ikke huske et ord. Og det giver jo også ham en skær af åndelighed og kulturel dannelse og sådan noget. Og som jeg ikke har indtryk af. Altså, Jakob Engel Schmidt er sådan en, der siger Netflix-serier, ligesom alle os andre. Ja, det er jeg tror, også kultur. Rockmusik og... Hvad er det, du siger? Altså, hvad er kultur? Er det ikke Netflix og rockmusik? Jeg siger bare ikke ham som sådan et kulturelt fyrtårn. Det skal man da heller ikke med. Men helt ærligt, hvor mange af hans forgængere var det? Ja, nu du er inde på hans forgænger, Ane Halsbo Jørgensen. Ja. Hvor jeg tænkte, det er noget af det mest latterlige og tåbelige, der er sket i den liv. Det var, hun var selvfølgelig til nytårstafel hos dronningen. Mm. Og så sidder der som sædvanlig en eller anden kjoledesigner og kommenterer på kjolen. Og så kommer han til at sige om Ane Halsbo, at hun kan bære pailletter, fordi hun er meget slank. Fordi pailletter, det er noget, der egentlig gør folk sådan lidt tykkere at se på. Og så er der god hjælp med folk, der mener, at det er helt grotesk. Man må kun kommentere kjoler, men ikke den krop, den sidder på. Fordi så er det sexistisk og gammeldags og alt muligt. Så siger jeg, prøv at høre, alt tøj sidder der på en krop. Altså, hold da op. Han sagde jo bare sandheden. Jamen altså, og det, der, altså jamen, det er jo da helt vanvittigt, det, altså, at det kan blive en sag, at det skal være... Og han har kunnet hjælpe med at være ude og undskylde. Jamen, det er jo fordi, det jeg har fat i. Jamen, jeg hører her om det. Hvis ikke en kjoledesigner, han kigger på den krop, han skal beklæde, så vil det da være helt vanvittigt. Altså, hvad er det for et sindssygt liv, vi skal leve? Selvfølgelig skal vi da kigge på hinandens kroppe, og altså, det gør vi jo. Men det er fordi, så er der de her mennesker, som mener, at samfundet lider af tykfobi. Jamen, hold op. Men problemet, altså, sagen er jo, havde Ane Halsbo været tyk, ja. Og han er så, ja, det kan hun fandme. Ej, man kan sgu ikke have sådan noget på, når man er så tyk. Det er fandme, det går sgu ikke. Nej. Men det sagde han jo ikke. Han sagde netop, jamen hun er jo smuk, slank, kvinde. Men jeg synes, ved du hvad? Og hun kan bære det. Jeg synes, han var lidt positiv. Han talte jeg op, synes, mand. At vi skal derhen, hvor en kjoledesigner også kan sidde og sige, ved du hvad, den der kjole, det er hun simpelthen for tyk til at bære. Det er et fejl. Ja. Og, altså, fordi det er jo sådan, hvorfor må vi ikke tale om det, som alle kan se? Ja. Det er helt vildt, altså. Og de der mennesker, der går til nytårstaft, de har da formentlig selv tænkt sig om, hvad de har taget på, så... fordi de er klar til at lade sig kommentere på. Men fra nu af, så synes jeg, at de mennesker, der forlanger det, så skal kjolerne bare vises hængende på en gine, fordi vi må ikke se den krop, den skal bære. Søren Andersen, han mener, at ego-sko er bare bedre, og det kan da godt være. Men så hold dog op med at gå i dem alligevel. Det, jeg har faktisk også været ego-kunde tidligere, men det holder op med. Men Københavns Rådhus, dem hører man aldrig fra. Det, som jeg har været kommentator på Københavns Rådhus, ja. Generalpolitik, og det er sådan et emne, man kun beskæftiger sig med, når der er ballade. Når tingene kører, og det er sådan rimelig fornuftigt, så hører man aldrig noget fra Københavns Rådhus, så er det kedeligt at beskæftige sig med. Mia Nygaard, radikal kultur- og fritidsborgmester, ja, hun bliver nu også udskammet for at ikke høre efter, hvad at have skrejet og opføre sig skidt over for medarbejderne. Og vi kan huske venstrekvinden, Sille Lønning Skovgaard, hun måtte også gå af og sådan noget. Men hende her, hun har siddet altså, i 3 år som borgmester i en anden forvaltning uden nogen problemer. Ja. Hvad er det, der foregår på det røde hus? Ja, altså, jeg vil meget nødig være specifik her, men altså, man kan jo... Altså, måske er der nogle af de her kvinder, som simpelthen har en kort lunte og... Hvem altså dem i forvaltningen? Nej, men altså, det må være, det er jo borgmesterne, der hvorfor bliver hun først ilter og aggressiv, efter hun kommer over i den forvaltning? Vi har jo også en sag fra Helsingør, hvor altså, der skal jo nok ikke så meget til, før at medarbejdere reagerer på, hvad vil man finde sig i nu om stunder? Vil man overfuses af en folkevalgt borgmester? Og nu siger jeg noget kontroversielt her. Altså, vi har jo folkestyre. Vi har jo ikke sådan medarbejderstyre. Men skal man som medarbejder i den offentlige forvaltning finde sig hvad som helst? Hvis det her ender med, at hun må trække sig, så er det altså 2 borgmestre, som er sådan blevet underkendt af medarbejderne. Det er ret vildt. Og pressen, har jeg ligesom indtryk af, spiller meget med på medarbejderne. Det er meget medarbejdernes kritik, som man tager. Ja. Det er sjældent politikerne, man sådan tager i forsvar. Og det giver jo bare alt andet lige, at presset mod de her politikere er meget, meget stort. Og det ender jo formentlig med, at Mia Nygaard må trække sig på et eller andet tidspunkt, det her fortsætter. Ja, okay. Ikke? Sådan er det jo. Så vil det måske egentlig være bedst, at man gør formanden for medarbejderforeningen til borgmester. Det er ikke åbenbart. Men vi har ikke tid. Nej, fordi vi skal videre, og vi skal lige sige lidt om, hvad der kommer i næste time her, efter vi har en lille pause. Fordi vi skal tale meget om Kina, både om Taiwan og kommunistkina, og det gør vi med Alexander Sjøberg, som er Berlingskes Asien korrespondent. Og så har vi en debat om trivsel, om hvad de politikerne skal gøre ved den her mistrivsel, hvis de overhovedet skal gøre noget. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.